กระทบกระทั่งแล้วมีความคิดผิดเกิดปรารถนาไม่ดีต่อเขาบางทีผลมันจะออกทันทีเลยหมอนั้นรักษาจิตให้มากๆยิ่งคนที่มีสมาธิมีกำลังแม้แต่ในนรกเอเวจีที่ไม่มีเวลาว่างกับความร้อนนานๆจะรู้สึกเย็นว่าเมื่อมีพระผู้ทรงธรรมเป็นคุณาดิเรกเข้าไปอยู่ในนิโรธสมาบัติออกมาจากนิโรธสมาบัติแผ่เมตตาอัปปมัญญาที่ว่าอุทังอโทจะติริยันจะอสัมภาทังอเวรังอสัมภาทังอุทังอโทเบื้องล่างเบื้องบนเบื้องล่างเราไปถึงนรกอเวจีโลกุตระในโลกันตะเบื้องบนถึงสวรรค์ถึงพรหมโลกเรื่องของขวางรอบทิศในหมู่สรรพสัตว์อสัมภาทังไม่คับแคบอเวหลังไม่มีเวรอปริมาณังไม่มีปริมาณขอบเขตท่านออกมาจากนิโรธสมาบัติมีกำลังกล้าแผ่สมาธิแผ่เมตตาอย่างนี้ไปเย็นวาบแม้กระทั่งอเวจีสัตว์ในอเวจียกมือสาธุอยากจะให้มีผู้ไปเข้านิโรธสมาบัติบ่อยๆแล้วมันก็ห้องในใจมันบาดนี่คนเด้อกูเกิดเป็นคนโสหังโนนะอิโตคันตวาโยนิงรัฐามนุษย์สิงภาวนาขอให้กูได้เกิดเป็นคนหลาบตายสุบมาโตคนอีกจะเคือกูจะทำแต่คุณงามความดีเพียงแต่ท่านทำยังทำให้เราเจ็นได้ด้วยตัวเมตตาถ้าประกอบไปด้วยสมาธินี้มันแผ่ไปไกลแม้แต่ต้นไม้ต้นไร่ก็ได้รับไอ้เฮาสวดมนต์กูมือเนี่ยต้นไม้เขาก็มวนงามเสียงสวดมนต์ก้องกังวานด้วยจิตประกอบไปด้วยเมตตามันจะเป็นคลื่นที่นุ่มนวลพัดโบกสะบัดตามใบตามต้นของมันมันจะงามวันไหนมีแหล่งพระสงฆ์เก่าประพฤติธรรมศึกษาว่าสิ่งก็เป็นสุขต้นใหม่ก็เขียวงามว่าเสือนตื่นกันมามันด่ากันมันรู้อยู่เนี่ยด่าเศร้าด่าเร่งด่าต้นใหม่สมมุติงอตัวโดดเหาะสลานงอเสียงเฮาเนี่ยเป็นคลื่นยิ่งเกิดมาจากจิตอันเร่าร้อนความอาฆาตพยาบาทมันห้อนไปนำคำบอกมันเนี่ยบอกดาลูกดาเต่าคนในสารบ้านห้องเฮากินตับมึงเอ้ยจะเป็นมึงบ่นอนเป็นมึงมาจากเตือนกูจะเกิดมาเหยียบคอลิ้นทั้งหากเลือดตายห้าจกตับจกไตมึงลูกมันนี่ว่าฮันดอนจิบหายไปบ่เปิดเพิ่นบ่ฮางบ่มีน้ำขันจักเถื่อดอกสมุนน่ะมันเป็นยังสันเดชเพราะนั้นการแผ่เมตตาเนี่ยแผ่ยิ่งมีสมาธิแผ่ไปแล้วมันก็ย้อนมาเป็นสิ่งที่โอบอ้อมให้สมาธิของเราเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นแผ่ไปแล้วลึกถึงคนเป็นตะสังนำมันว่าแต่ปากซื่อๆอหังสุกิโตหอมีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขเป็นยังจะเอาข้าพเจ้าขึ้นมาก่อนให้เห็นว่าเราก็อยากสุขแล้วคนอื่นเขาไม่อยากหรือต่อมาก็ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรสอนใจเจ้าของเราอย่าไปมีเวรกับผู้นั้นผู้นี้เด้อผู้ลังคนเป็นตะสั่งเล่าก็บ่อยากเป็นกิเลสถ้าเราเป็นเฮาก็เป็นตะสั่งคือกันลังเถื่อทุกคนยังไม่เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้เกิดมาเป็นพระอรหันต์บางครั้งก็ไปกับอำนาจของกิเลสตัณหาจึงมีสิทธิ์ที่จะหลงไปกับกิเลสตัณหาได้เหมือนกันคนอื่นเขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรไปกับอารมณ์ชั่ววูบเช่นเดียวกับเราก็มีเหมือนกันถ้าสติสัมปชัญญะมันอ่อนลงเขาเป็นจะสร้างห้องก็เป็นจะสร้างคือกันหลังเถื่อหากคิดถึงสี่เจตีแบบลบไปลบมาจะเสร็จจึงปารบเราปารบเขาอาหารมหังไปว่าข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขแมนอยู่อันอยากปันหยังแต่ต่อไปหันจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนและจึงไปหาคนอื่นโยงกันไปกันมาถ้าเรามีสมาธิแผ่ไปมันก่อให้เกิดพลังแล้วมันจะกลับคืนมาแวดล้อมสมาธิให้นุ่มนวลเพราะว่าเราเดินไปบิณฑบาตนี่นะบางคนมันรีบรถรามาชังแลนไม่ไม่เห็นพระมันกับเบาๆมันเฝ้ากิเลสเผาหัวมันเฝ้าอย่างว่าท่านคาหมวดคาอย่างหรือบางทีกับพิษกันก็เมียมาจะบ้านผลอารมณ์บ่ดีบ้าน แล้วง้องก็ว่าจะหลีกแต่พระเนี่ยบีบแกอะไรไปไปปึ้นอย่าไปคิดด่าเขาเด้คันเฮาคิดนี่สมมุติว่าเรามีสมาธิก็กล้าเราคิดไปโอ้ยข้อหักแน่แน่คิดจังซี่ลำเถือข้อหักอีหลีเด้ไอ้สมาธินี่อันตรายถ้าหากเรามีสมาธิก็กล้าคิดไปผมนี่เคยเจอมาหลายแห่งแต่ก่อนมานี่ไปบิณฑบาตแต่ก่อนมันอาภัพแท้ๆแหละพระเนนก็อดๆอยากๆไปบิณฑบาตกันเขาขี่รถบีแกไปๆๆเราก็หลบแล้วนี่มีน้ำมันมาเหยียบน้ำฟ่องใส่ชิดใจมันพักเดียวนะโอ้ยคือฝ่าวคือหีบแต่น้องทางกับกวงพระสงฆ์เจ้าหลีกให้โยมเหยียบน้ำฟ่องใส่เทือกขวมเกิดล่มนึกเหมือนมันจะบอกเป็นอย่างอื่นผมบ่คิดไปนะวันห่อจำไปหันแอ่งลงไปหันหาซิปเข็มเอาไปยิบมันเป็นจะขึ้นไปไหนๆเพราะมีสามารถที่นี่รักษาใจไว้ดีๆใส่พิษบ่ได้คือไฟฟ้าเนี่ยคำมันช็อตใหม่อีกครั้งหนึ่งผมไปแสดงธรรมที่อำเภอหนองที่อำเภอที่จังหวัดหนองบัวลำพูระยะทาง7กิโลเขานัดเทศบ่าย3โมงผมไปลงรถโดยสาร3หล่อมอนันมากเอาร้อยหนึ่งโอ้คือสิเอาหลายแท้7กิโลน่ะมันไปคิ้วผมว่ะผู้อื่นก็เอาบ่ได้บักเนี่ยมันไปคิ้วมันโอ้มันหลายโพดก็ออกบ่พอดีดอกแพงโพดกิโลนึงตั้ง10กว่าบาทมัน7กิโลนึงเขาว่ามันทางยากครับบ่ไปก็บ่ได้ไปเขาว่าเฝ้าบาทเนี่ยต่อกันไปกันมามันเอา80บาท7กิโล80บาทมันก็ขี่ล่องๆๆๆเฮาย่านบ่ทันเทศบาทอย่างเขาเจ้าถาขี่ไปออกนอกเมืองไปสัก2กิโลเขามานั่งนั่งสมาธิไปนั่งดูลมหายใจไปใช่นี่นึกขึ้นมาได้ก็เลยพูดว่าพอออกที่หน้าที่หลังอย่าเอาลายเลยเด้อมันบ่พอดีกันมันคล้ำพระสงฆ์องค์เจ้าบ่แม่นเศรษฐีเพิ่นบ่ได้ไปค้าไปขายบ่มีเงินก็ไทบ้างก็เจ้าท่านมามันพอดีเด้ครับอาจารย์มันว่ามันช่วยได้ไปละมันก็ช่วยเงินซุ่มนี่บ่คำบ่คูณลดล่ามาสร้างมันสิเพมันสิช่วยกันว่าไปจักบ่ทันบ่ครึ่งนาทีนะเสียงมันล็อกคอกแท็กเครื่องดับปั๊บพ่นทั้งในเครื่องพ่นพังละทั้งในเครื่องพ่นพังจักเจอจังได๋บัดนี้ไปบ่ได้ยันก็บ่ติดทั้งในพ่นเพบาทนี่หมอหนึ่งขี่รถถามหล่อแล้วจันมาแต่ผลในบาทนี่หมอนี่บอกหมอหนึ่งก็จอดโต๊ะไปยังมือไปสั่นจ้าแรงมันดีๆรถดับไปสั่นเครื่องมือกับบ่มีขอยืมเนี่ยโอ้ยเฮาแห่งเฝ้าไปสั่นเฝ้าไปเฮาจะไปรับอาจารย์มาเทศไปสั่นพอดีเลยบาทเลยก็ว่าอาจารย์ไปเทศจะพอกบ้านน้องปะขาวเพิ่นให้จะรับไปสั่นอาจารย์ต้องพบบ่รับก็ได้หรอกอาจารย์ต้องพบรับข่อยนี่ไปแท่งก็ได้วะตกเงินให้40บาทบ่เอาไว้บาทเนี่ยหมอรถเสียบ่เอาเอาไว้ซ่อมซะบังนั่นเท่านึงจะมีขี้ไว้นี่เนี่ยแต่นี่ไว้ว่านอนเนี่ย80บาทเซลล์ไลฟ์มันได้ละหล่าคนเลี้ยวขึ้นไปใหม่ทั้งฝากเพิ่นปรึกษาเทวดาบ่รู้นี่ได้คันสิเอาหน่อยพญานบ่ได้หลายหั่นน่ะคันสิเอาหลายย่านบ่พอดีร้อยหนึ่งคนว่าถ้ามันแฝกเนี่ยมีรถสามหลอดสมัยก่อนคันอะไรโอ้คือเอาลายแต่ทำมันไกลนะอาจารย์ตัวเอารถลงก็หันได้ว่าพระพมีฝรั่งไปน้ำบัดฝรั่งพอขาวมาบวชเอาเก้าสิบมันมาเอาแปดสิบซะสันทำว่าแปดสิบก็เอาฝืดอยู่แปดสิบไปเลยก็เลยให้มันก็ว่าเสียหายอยู่ร้อยหนึ่งต่อไปขี่ไปใกล้สะพานบ้านน้องง่วงยาสเอาหลายเลยนี่โตนี่ว่าท่านน้องมันขลํามันซวยเอากับพระกับเจ้าเอากับไผก็บ่ดีก็มันบ่พอดีมันซวยรถมันสิเสียหันว่าท่านมันพอดีเด้อว่าเราสุดดนเติบหัวเทียนดูดป้องออกหัวเทียนนี่หลุดป้องออกไปหัวเทียนหลุดออกจากฟ้าโศกเสร็จเลยมึงบาดนี่ว่า เขาลากไปเด้อบาดเลยครับพอดีไปป้องอยู่ในตีนบาดพอดีรถคันอื่นมาหักต่อเอาเงินให้บ่เอาอีกแหละหมอหนึ่งก็ได้เพราะนั้นถ้าเฮาเจริญสมาธิภาวนาอย่าไปคิดเรื่องบ่ดีคิดแนวมันดีแผ่ไปเมตตามื้อนึงผมสิไปมาจากอุดรหนองคายจะไปบ้านท่าไร่ริมฝั่งโขงไปหาย่าปู่สิงห์อำเภอเสกาวแคมบ้านดงบังผลเรารวมผลไปขึ้นรถสองสองหาไปแซ่ชานมันวะพายฝ่าพายยังสิไปลงบ้านดงบังบ่ได้ไปบ่ได้ไปมันวะพร้อมสิไปบึงการมันวะมันรถสองสายนี่มันไปแยกกันเด้มาถึงบ้านน้องหิ่งพวกจะไปเสกามันก็ไปพวกจะไปบึงการแต่เราเห็นสองสองห้ามันต้องมันจะต้องไปบึงการเราก็บอกว่าจะลงน้องหิ่งมันบอกว่าถ้าขึ้นสองสองสี่สองสองสี่มันสิไปวะท่านมันต้องลงน้องหิงหรอกมันบอกอยากหลับพระผมก็ลงบัดตอนเติบพระองค์หนึ่งขึ้นอีกสิไปพูดทอกหายบาดตึ้งยังตึ้งยังไปแซ่ดานมาสิไปพูดทอกบ่ได้ไปบ่ได้ไปบนบ่ผมสิไปบันแพงมันวะมันตัวเขาสิไปบันแพงมันบอกมันสิไปเบิ่งการพระสิไปเบิ่งการมันบอกมันสิไปบันแพงไล่พระลงผู้บ้านนั่นแล้วก็ล่องเงาตัวหยอดอยู่บัดผมก็ขึ้นครั้งแรกก็ขึ้นดีอยู่ด้วยผมก็ได้โอ้ยความโลภเขาเนาะแต่เขาอยากได้ร้ายพระมันได้หน่อยเขาก็บอกเอาสมควรยางไปเนี่ยเราไว้เฮาว่าเธอขั้นใดขั้นหนึ่งมาหอดจนคอยบอกว่ายางไปยางไปผมก็ขึ้นไปนำทางว่าเออเราเนี่ยเกิดมามีรถหลายคันตั้งแต่เป็นคารวาสเนี่ยก็ซื้อรถขี่หลายคันไม่เคยได้เงินโดยสารเพราะไม่เคยเก็บเรามีรถเราขี่ไปตามทางเห็นคนอยู่เราก็จอดรับจะให้เขาขี่น้ำอยากได้บุญเจ้าของขี่ผู้เดียวราคาน้ำมันกับเพ่งขอเกาให้มึงขี่น้ำเนี่ยมันจะได้บุญน้ำคนไข่คนน้ำด้วยกันแผดมาพระไข่ยังมาขึ้นเนี่ยไม่จะผมแลนทรงผุนไปทั้งผุนได้กี่ทางเซนบ่มีเฮ้เฮาเนี่ยเคยซอยเหลือคนคนที่บ่ซอยเฮาเนี่ยบ่ความดีมันต้องมีแน่ขึ้นไปยางไปโดนเติมมีรถปิกอัพคันหนึ่งแลนมาจอดจึ๊กไปแซ่อาจารย์จะไปบ้านทาไห่ทั้งดงบังตอไก่ฝั่งของผมจะไปทรงผมจะไปทั้งนั้นวะเนี่ยกับขณะที่เรากำลังจอดขึ้นรถนี่รถคันนั้นมันก็วิ่งสวนเราวิ่งผ่านปื๊ดไปกับพอมันผ่านไปก็ขึ้นรถคันนี้ก็เลยจีได้รถคันนี้เลยมันตัวบอกว่าพอว่ารถคันนี้แล้วพระสิไปเบื้องการมันบอกสิไปมันแพงอาตมาสิไปมันแพงบอกสิไปเบื้องการมันไล่ลงสององค์กระยาต่อไปในห้องมีรถแล้วก็ขี่ไปความคิดมันคิดไปไกลกว่านั้นโอ้มันอยากแต่พระแต่จอมมันคนบริทือศาสนาพุทธว่ามันจะไปเพราะเคยไปยังสั่งละแลนน้ำกลมเป็นระเบิดต่ำมาเลยล่อหนาฉีกบางคนเนี่ยฉีกกระจายไปรถทาร้านไปแต่บ่ถึงกับขวามบ่ถึงกับตกถนนอีความเคิดบ่ดีนี่บ่ดีเด้คนที่มีสมาธิมากๆอย่าไปหาเคิดสาบแซงผู้นั้นคนนี้เด้มันแนวดีเป็นนิวาให้เฮาแผ่เมตตาแผ่ไปหัดแผ่แล้วก็แผ่ด้วยใจจริงแล้วจะย้อนคืนมาเป็นกำลังให้สมาธิจึงเรียกว่าเจโตอัปปมัญญาเมตตาอัปปมัญญาเจโตสมาธิเป็นที่หักของเทวดาของมนุษย์ของผีสางข้างไร่เมตตาขนาดไหนพันยวายมาตายาธานิยังปุตตังเอกปุตตมนุลักเทเอวัมปิสาพภูเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมมะนังมาตายาธานิยังปุตตังเอกปุตตมนุรัตเถทำจิตของเราเหมือนแม่มีลูกคนเดียวแม่สิแพ่งลูกสำใดให้เฮาแพ่ในสรรพสัตว์ทั้งหลายคือแม่แพ่งลูกผู้เดียวคันเฮ็ดได้จังซี่อีหยังสิมาเฮ็ดห้องแต่เมื่อไปนั่งอยู่ในป่าในเขาคันมันผีมีลิบัดนี่ผีกองก้อยผีว่ายมาบาดของก้อยกองก้อยมาน่ะคือมันบอกกองก้อยคือลูกห้องเข้าคือแม่ผีกองก้อยค ันลูกสิขาเมฆมันขาสาเรื่องมันเมื่อภาพมันใหญ่เอกาเดียวมันวางใจลงขนาดนั้นน่ะมันบ่ยากเมตตาเนี่ยมันจะชนะแม้กระทั่งความกลัวเพราะฉะนั้นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยถ้าพูดถึงเมตตาต้องมี4อันตามมาบริวารมันเมตตากรุณามุทิตารักษาคนช่วยคนแต่อุเบกขารักษาธรรมช่วยธรรมรักษาธรรมไว้ในใจเมื่อช่วยเขาไม่ได้ก็ยังไม่สามารถให้เราเกิดทุกข์ให้วางลงไปว่าเขามีกรรมเขาก็ต้องรับใช้กรรมเขาเราจะช่วยก็ช่วยเขาไม่ได้ที่บอกว่าในสมัยก่อนประเทศอินเดียเขาถือศาสนาพราหมณ์พราหมณ์เนี่ยเขาถือว่าพรหมเป็นผู้สร้างสร้างคนเฮาเนี่ยสร้างโลกสร้างอย่างนี้นี่จะพรหมพระพรหมจึงเรียกว่าพรหมลิขิตพรหมลิขิตทีนี้พระพุทธเจ้าบวชยังสั่นไม่หวั่นท่านพูดในเชิงย้อนคืนมาไปสู่เชิงคุณค่าทางจริยธรรมพ่อแม่เนี่ยคือพรหมพรหมมาติมาตรังปิตโรมารดาบิดานั่นแหละพราหมณ์คือพรหมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมบนสวรรค์ถ้ามีจริงก็มีธรรมเหล่านี้แต่แท้จริงแล้วมารดาและบิดานี่คือพรหมของลูกมารดาบิดามีเมตตามีความรักมีปรารถนาดีต่อลูกตั้งแต่อยู่ในท้องทีนี้มันบ่เป็นพรหมมันบอกมันขาลูกมันนั่นกินยาแทงออกมารีดออกมาค่ะนั่นมันไม่เป็นพรหมของบุตรมันเป็นยักษ์มันไม่มีเมตตาไม่มีปรารถนาดีต่อลูกในท้องมันไม่มีกรุณามันไม่มีมุทิตาพลอยดีใจเมื่อลูกออกมาหลังจากนั้นมันจะเลี้ยงลูกด้วยคุณธรรมมันไม่มีธรรมสี่ประการนี้ไม่มีในใจของผู้ใดบุคคลนั้นก็เป็นพ่อไม่ได้เป็นแม่ไม่ได้เพราะเมื่อในพ่อแม่อยากอึดผมมีความรู้สึกอย่างสี่มันจะเป็นบ่าวถ้าผมจะไปทำอะไรร่วงเกินผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยผมมาคิดถึงมูนี่โอ้กูจะเป็นพ่อคอยปัดเนี่ยตายจะตายไปสิมั่วมั่วมวนจะซื้อมีลูกมากไปสิถึงไหนบ้านจะโบเลียนเกี่ยวเพียมาบ่เป็นตาได้บาดนี่พอจะกากอย่างมึงคิดได้อยู่บนสิมวนเลยมวนไปนั่นที่บาดนี่เจ้าลูกออกมาเจ้าสิบอกมาเป็นพ่อเขาบอกเจ้าบ่มีเมตตาบ่บ่มีกรุณาบ่มีมุทิตามันก็แห้งไห้กว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์ทั้งหลายยังเลี้ยงลูกมันเห็นบ่น้องยุงมันมีเมตตากรุณาฝักอยู่หันฝนตกแดดออกอยู่หันนี่สิดีกว่าสัตว์นั่นนี่ท้องใครอ่องลองไปกินยาขาออกไปรีดไปยังออกนี่แม่ทั้งหลายถ้าไม่มีพรหมวิหารเขาก็ไม่สามารถเป็นแม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าตอกหน้าพราหมณ์ทั้งหลายว่ามาพรหมาติมาตลังปิตโลนี่พรหมแท้ๆนี่สององค์นี่เห็นป่ะถ้าสององค์นี้ไม่มีพรหมวิหารไม่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเจ้าสิได้เป็นคนบอกขาตั้งแต่เจ้าอยู่ในท้องคันว่าสันออกมาก็จำหน้าเจ้าขวบงับจึงสิเจ้าสิงายได้บ่เจ้าหันใจบอกตายหันนี่พรหมสองโตนี่เห็นป่ะความจริงพระพุทธเจ้าเพิ่นโพธิ์ความหมายพรมสีหนามันสินอนทางไหนล่ะหนามันสีหนาดังก็ต้องสีดังมันบอกเนี่ยปู่หันนอนไหนทั้งนี้ก็ดังนี่ทับหมอนหันใจบอกเนี่ยหันสามดังไปทั้งไหนปานหมักเฟื่องหนาพรมความจริงพรมสีหน้าคือหน้าเมตตาหน้ากรุณามุทิตาอุเบกขาคู่มือนี่คนใจต่ำลงบ่ค่อยสิมีพรมวิหารพ่อก็บ่เป็นพรมเอาได้มวนบ่รับเลี้ยงรับโลกเมย์ก็ไม่มีเมตตากรุณาออกมาหิ่มปานขันบ่ออกแข่งให้มันตายตั้งแต่อยู่ในห้องไปเทศในวิทยาลัยในยังในพวกผู้หญิงถามปัญหาเดียวถ้าอาจารย์ค้าทำแทงบาปไหมนั่นมันสิบ่เป็นเมย์แล้วบอกบาปเตรียมตัวตกนรกให้ดีๆบอกบางทีเชียงเขาซ้ำลูกของฉันอยู่ในท้องของฉันมันบาปบางทีฉันมันจะว่าผมของผมอยู่บนผมอยู่บนหัวของผมมันจะว่าหันผมจะตัดถิ่มก็ได้แค่ทิปีก็ได้คือทิปขึ้นคือกริดว่าหันลูกของฉันอยู่ในท้องของฉันฉันมีสิทธิ์จะทำอย่างไรก็ไ แต่ว่าเด็กในท้องนั้นเขาก็มีสิทธิ์ในชีวิตของเขาเพียงแต่เขาพูดไม่ได้เขาต่อสู้ไม่ได้อีแม่เอ้ยอย่าขาข่อยข่อยบ่อยากตายเห็นข่อยเกิดแล้วมันก็เห็นบ่โง่บ่ได้มันยังหน่อยเขาโง่นะโอ้กูมาเข้าท้องยากไปย่ำได้หมดหมอนแลนนี้หนติเพราะนั้นมันละเอียดมากๆเลยความเมตตาเนี่ยสวดยะสวดจะสื่อให้คิดแผ่เฟื้อกูมือหน้าตาแจ่มใสจิตใจสบายไปใส่มีคนหักคนแพงอยู่บ้านใดเมืองใดก็อย่าฝรั่งเมืองข้าแขกจีนฮิดฮีบ่ฮู้ภาษากันก็ฮู้ภาษาใจภาษาใจอันเดียวกันสร้างเป็นหักเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นคือกันฝึกให้มันดีๆนั่งสมาธิเฮาเนี่ยเดี๋ยวนี้แห้งใกล้สิออกพรรษาบางคนทำสมาธิก็โอ้ยบ่จังมวนแล้วใจมันจะออกเนี่ยสิคิดจังซั่นแม้ใกล้สิออกเฮายังเสียดายซั่นตัวโอ้ใกล้สิฮอดมือแล้วเนาะบาดนี่สิบ่ได้อยู่นั่งสมาธิฝึกฝนจิตใจตนเองตัวเมื่อไปพอใส่อยู่นอกบ้านนี่สิมีหมู่มีพวกมีครูบาอาจารย์พาฝึกพาหัดคันเฮาคิดไปทางลบจิตมันก็ยิ่งลบไปเรื่อยถ้าคิดไปทางบวกมันก็มีแต่สิ่งที่จะบวกเพิ่มขึ้นมานัตติโหติเจตโสภหุละวิตเกนะนัตติโหติเจตโสเมื่อเธอคุ้นคิดไปทางใดมากๆจิตเธอก็น้อมไปทางนั้นมากขึ้นมากขึ้นถ้ามองในแง่ลบมีแต่จะลบมากไปเรื่อยคันว่าผู้นั้นบ่ดีจะบ่มีแนวดีลำตัวเล่าหันคือแต่เนี่ยสิบ่ดีใส่เล่าคันว่าดีไปซั่นคือคนหักกันน่ะหมู่เขาบอกเฮ้ยจ่อยยางพระปานไม้เสียบมากอกปานไม้จังซี่นโตคันว่าหักปัดเนื้ออ่อนเพียงกุดทะลึกล่มไหวพะว่าคือจังของคําเหินเมื่อลี้ล่าใหญ่ผู้น่าจะจ่อยแต่ปานของเหินยางพะว่าหมู่เขาบ่มักนําว่าปานไม้เสียบมากอกพะว่าปานไม้จังซี่นโตคันว่าปานไปตองกล้วยย่ำลมผัดกุฏิล่มไหวกุฏิก็ใบตะกล้วยล่มผัดใบตะกล้วยไหวคือจังของคำเพิ่นเมื่อลี่ล่าใหญ่สะอ่อนใจเจาะไส้ซ่อมสมิงเมื่อยคนบ้ารับบ่ได้ใจตาผังเพื่อเล่ผู้น่ะหมู่เขาบอกเฮ้ยแล้วเบิ่งปานกระดูกยางตัวพระวักขัดอันจิตเฮาน่ะมันปรุงไปทั้งใดมันไปทั้งนั้นไก่สอบพรรษาแล้วจะปรุงแต่ทำมันเดี๋ยวไปเลยมานั่งสมาธิบ่มีย่ามสงบนั่งปั๊บปวดขาโหลดปวดเอวโหลดมุดมัดเข้าไปโหลดบางคนได้บาดเนี่ยบางคนโอ้ยจังแม่นบ่มีบุญนั่งสมาธิก็มาตั้งแต่ดึกแต่เช้าตีหนึ่งตีสองขมือน้ำหมูบ่เห็นหยังผู้หนึ่งว่าเห็นยังสั่นผู้หนึ่งว่าเห็นยังเสียเจ้าของบ่เห็นหยังบ่เห็นบ่ปวดเอวบ่เห็นบ่ปวดขาปวดหัวเข่าบ่เห็นบ่ขี้ข้านอันนั้นแหละของจริงทุกขังอริยสัจจังพระว่าว่าก็อริยสัจคือทุกข์นี่แหละพระว่าอริยสัจได้ความจริงอันประเสริฐได้ทุกปลอมบ่หรือทุกอีหลีปวดหัวเข่านั้นมันปวดปลอมหรือมันปวดจริงๆหรือมันปวดเก้ปวดเทียมมันวุ่นวายน่ะมันเป็นหยังเบิ่งให้มันเป็นๆติล่ะโอ้ให้เห็นความทุกข์อย่าเข้าไปเป็นผู้ทุกข์ฟังเถิดบ่นี่ให้เห็นความทุกข์แต่ว่าอย่าไปเป็นเจ้าของทุกข์อย่าเป็นผู้ทุกข์ดูความที่ทั้งหลายทุกข์นี้มีอยู่แต่ตัวผู้ทุกข์ไม่มีพระพุทธเจ้าว่าว่าคือว่าเล่นในนี้มันทำแมนอีหลีเด้ทุกนี้เท่านั้นเกิดขึ้นทุกนี้เท่านั้นตั้งอยู่ทุกนี้เท่านั้นเปลี่ยนแปลงไปนอกจากทุกหามีอะไรไม่ทุกนั้นทุกนี้มีอยู่แต่ตัวคู่ทุกไม่มีเฮานั่งเบิ่งในที่น่ะครับมันทุกมันปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขามันขี้ข้างมันงุดงิดรู้เข้าไปในนั้นน่ะรู้อาการอันนั้นรู้จนเกินกว่าที่จะรู้จังหน่อยมันว่าบาดเดียวมันคลิกมันถามกันตอบกันเองมันหรอกทีนี้ถ้าหากว่ามันหนักบางทีวางใจไม่ถูกบางคนว่าเอ๊ะกูนั่งเล่นอยู่คือบ่เจ็บบ่ปวด เวลานั่งคุยกันเวลานั่งไม่เห็นมันปวดร้าวไม่เห็นมันบีบคั้นพอมานั่งสมาธิทำไมมันนักขันปวดนี่หัวก็เกิดนักขึ้นมาบัดนี่ห้อนก็ห้อนตื้มเหมือนกว่าก่อนเราต้องวางให้มันถมหัดเป็นมวยศึกษาอุบายอะไรที่มันจะสอดคล้องกับเราฝึกในช่วงเราห้องนั่งเนี่ยบางมือเลยบางวันนี่หนักหัวก็หนักแน่นร้อนงุดหงิดบางมือคือมันจะบีบเนี่ยนั่นระวังท่าทีของจิตเราไปไม่ถูกพูดเป็นภาษาฝรั่งเรียกว่า sensitive ความหูสึกที่รุนแรงในการเพ่งจ้องขดเขาก็ว่างใหม่สร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนถ้ามันหนักมากก็ลืมตาลืมตามองไปไกลๆมองอย่างไม่มีจดหมายมองเหลียวบอกเห็นพระสุคนทางบงจักไขภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าอนิมิตตะสมาธิสมาธิไม่ถือสิ่งใดเป็นเครื่องหมายอย่างเมื่อตาจ้องลงกันเนี่ยเห็นพระดินนี่ครับบ่ได้เบิ่งผู้ใดแต่ว่าเห็นแต่ไม่ได้ดูฟังถูกไหมเนี่ยถ้านั่งลืมตาเนี่ยจิตกำหนดดูลมหายใจตาก็ลืมหนึ่งเห็นทุกคนแต่ไม่ได้ดูใครเลยจะเบาเบาจิตเบาความรู้สึกบีบคั้นกดดันอึดอัดเบาในวิธีหนึ่งยังบอกเป็นมวยกับ release nature ออกไปในแม่เราจะปล่อยมันออกไปในแม่ไอ้การเพ่งถ้าหลับตาไปมันร้อนนะบางคนหลับตาแล้วฮ้อนขันบ่ฮ้อนแล้วก็หลับเลยเท่านั้นเราลืมตาไว้แล้วก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราเพ่งมาดูปลายจมูกเพ่งทำนานๆเข้าสายตาเสียพอที่เพ่งสายตาลงต่ำๆเพ่งนานๆเข้าจะเกิดอาการสายตาเสียผมนี่เสียมาก่อนผมหูตาผมนี่เสียโดยการฝึกสมาธิ 25% ผมทำมาตั้งแต่เป็นคารวะผมทำแบบไม่หลับตาแต่ทำดูปลายจมูกบางทีก็ดูใกล้ๆลงมานี่มันจะหนักเอามาดูปลายจมูกบางทีขยับออกไปขนาดนั้นยังชั่วหน่อยตอนหลังมันนี่เราฉลาดเรามองออกไปสดเลยไม่ได้ดูอะไรเห็นแต่ไม่ได้ดูคือเขาว่าได้ยินหรือบ่ได้ฟังจากเขาจะว่าอย่างแล้วตัวเจเมื่อนี่ได้ยินอยู่บ่ได้ฟังนะไม่รู้เขาพูดอะไรกันโธ่เจมาแต่ไม่ได้ฟังไม่ได้สับเพราะเราไม่ได้ใส่ใจฟังก็เมื่อกว่าเห็นแต่ไม่ได้ดูนั่งเอาน้ำให้ยาปูนี่กินแน่แล้วไอเก่งนี่เกินเดียวเท่านั้นมันก็เศร้าดอกพ่ายกระบังน้ำมาความบัดนี่พ่ายกระบังน้ำมันน้ำขี่กระเทอยาที่โสมมาแต่ครั้งน้ำมันยังติดขังบริบทง่ายได้นิโคตินภาษาฝรั่งเรียกว่านิโคตินมันเป็นซีจับอยู่ในปอดของน้ำเหลือบน้ำมูลนี่เศร้าโศกยาญาณ3ปีบ้านเดบิร์ตเป็นสังตรักเพราะนั้นกินน้ำสักตึ๊กน้ำก็เศร้ามันจะกินหลายกินเท่าไรเกิดเรามองไปลืมตาแล้วก็มองในขณะที่มองนี้ไม่ได้ดูใครเลยเห็นแต่ไม่ได้ดูไม่รู้ใครอยู่ในอาการไหนแต่สติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกสบายๆลองดูอย่างนี้จิตจะไม่สายแต่ถ้าลืมตาเบิ่งโมเมนต์ได้เบิ่งคนนั้นเบิ่งคนนี้ไปได้บัดนี่สังเกตบางในแม่ครูบาอาจารย์พนังมาเทือพันมื่นตาบางโอ้พันเลี้ยวไปสุดอย่างนอนก็ไปอย่างนอนขันได้นั่งที่สิโอ้ยจักสมองก็อยู่ไปได้เจ็บหลังบวยก็บ่ค่อยเจ็บจะไปอยากรับอย่างนอนก็ไปอยากรับนะคิดก็ไปคิดอีกครับจอโล่ว่างเลยสักเกี่ยวว่างแต่ต้องลืมตาไปทีนี้ถ้าเราหลับบางคนไม่ถูกกันนะลืมตาคิดมาเราหลับเราแล้วรู้สึกมันจะนิ่งตามนี้มันจะหนักมันจะร้อนมันจะอึดอัดงุดหงิดไม่สงบไม่แล้วไม่คิดอะไรมันทุกข์สร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนแค่นี้ไม่พอแข่งออกไปข้างนอกแข่งไปทั้งฝ่าผมที่มันบอกว่านกจิตขึ้นไปเบื้องสูงแข่งไปทั้งหมดก็ยังเลี้ยวกันทั้งฝ่าผมต้องป้องเบาวาบเลยทำไมเบา ทีนี้มันจะยืดตัวขึ้นเลยยิ่งสูงขึ้นไปยิ่งเบาตัวมันก็ยืดขึ้นการเวลาไม่ได้มากินเราอยู่เหนือการเวลาอากาลิโกแล้วใช่ไหมหลับตาสร้างความรู้สึกส่งออกไปข้างบนคือเขาเลี้ยวบนเครื่องฝ่าเพราะมีเมฆมีดาวมียังไงจังปังดูลมหายใจไปลมหายใจก็ละเอียดละเอียดเอาไปมากกับมัดหมดมีแต่ความรู้สึกจังปังเสียวบางทั้งเครื่องปังทีนี้เราก็เอาขึ้นมาใช่ไหมเอาขึ้นมาแล้วมันจะตีดีดีดีดีดีลงไปหูจักเนี่ยแม่เราอุบายมันกับฮัดเป็นมวยนี่ไม่รู้ตัวซอกยึดแต่แบบเก่าเรื่องหมดเถิดเลยพระพุทธเจ้าพยังบอกว่าให้เฮาหูจักเสิร์ฟค้นหาวิจารณะสปายะจิตตังทำให้จิตนี้เกิดการพิจารณาอย่างสะดวกสบายเบาสบายสร้างข้อมูลเสื่อไว้ทั้งเครื่องเพียงแค่นี้แค่นี้ยังบ่พอยิ่งกันไปทั้งกดทรงกันไปพุ